Sirpaleet. Kaiken panin likoon, baby, voimat on palanneet. Samulle hyvää teet, Samulle hyvää teet, Samulle hyvää teet, Samulle hyvää teet. Kun sinä lähdit mukaan, baby, nousi mun osakkeet. Kun sinä lähdit mukaan, baby, hommat on luistaneet. Meillä nyt menee hyvin, baby, huolet on huvenneet. Meillä nyt menee hyvin, baby, mulle sä hyvää teet. Samulle hyvää teet, Samulle hyvää teet, Samulle hyvää teet, Samulle hyvää teet. Kaiken panin likoon, baby, voimat on palanneet. Samulle hyvää teet!